نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. تیرہویں پارے کا رکوع نمبر 5 ہے، جو آیت نمبر 94 سے 104 سورۃ یوسف. پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 94 to 104. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. ولما اور جب فصلت العیر جدا ہوا قافلہ، قالا کہا ابوہم ان کے باپ نے انی بے شک میں لأجیدو البتہ میں پاتا ہوں ریح یوسف یوسف کی خوشبو لولا اگر نہ ان جے کے توفن نیدون تم بہکا ہوا کہو مجھے. قالو انہوں نے کہا تاللہ قسم اللہ کی انکا بے شک تو لفی دلالک القدیم البتہ اپنے پرانے خبت میں ہو. فلما پھر جب انجے کے جا البشیرو آ گیا خوشخبری دینے والا القاہو اس نے ڈالا اس کو علا وجہ ہی اس کے چہرے پر فرتدہ تو وہ ہو گیا بصیرہ دیکھنے والا. قالا اس نے کہا علم کیا نہیں اقل لکم میں نے کہا تھا تم کو یا تم سے انی بے شک میں عالم ہوں خوب جانتا ہوں من اللہ ہی اللہ سے مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے. قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان استغفر لنا بخشش طلب کیجئے ہمارے لیے. ذنوبنا ہمارے گناہوں کی انا کننا بے شک ہم تھے ہم خاطئین خطا کار. قالا کہا سوفا ان قریب استغفرو میں بخشش مانگوں گا لکم تمہارے لیے ربی اپنے رب سے انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم وہ غفور الرحیم ہے. فلما پھر جب دخلوا وہ داخل ہوئے علی یوسف اوپر یوسف کے آوا الی جگہ دی اس نے اپنے پاس ابویہی اپنے والدین کو وقال ادخلوا اور کہا داخل ہو جاؤ مصر شہر میں ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین امن والے ہو گئے ورفع اور اوپر بٹھایا ابویہی اپنے والدین کو علل عرشی تخت پر وخرو اور وہ سب گر پڑے لہو اس کے لیے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقالا اور کہا یا ابتی اے میرے ابا جان ہذا یہ تأویل و تعبیر ہے رؤیا میرے خواب کی من قبل جو پہلے سے تھا قد تحقیق جعلہا بنا دیا اس کو ربی میرے رب نے حقا سچا وقد اور تحقیق احسن بی اس نے احسان کیا میرے ساتھ اس جب اخرجنی اس نے نکالا مجھ کو من السجن قید خانے سے وجاء بكم اور لے آیا تم کو من البدو جنگل سے من بعدی اس کے بعد کے ان نزغ الشیطان کہ وسوسہ ڈالا شیطان نے بینی میرے درمیان وبین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان انا بے شک ربی میرا رب لطیفن باریک بین ہے لما یشا واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے انہو بے شک وہ هو العلیم الحکیم وہ علم والا ہے حکمت والا ہے ربی اے میرے رب قد آتیتنی تحقیق دیا تو نے مجھ کو من الملکی بادشاہت میں سے وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھ کو من تاویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر میں سے فاطر السماوات، پیدا کرنے والے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، نو انت ولی جی تو میرا دوست ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، توفنی فوت کرنا مجھ کو، یعنی تو فوت کرنا مجھ کو، مسلمن اسلام کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي اور ملا دے مجھ کو، بالصالحین صالح لوگوں میں، ذَلِكَ یہ، مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہی الیک ہم وحی کرتے ہیں اس کو، الیک آپ کی طرف، وما کنتا اور نہ تھے آپ، لدئیہم ان کے پاس، اس جب، اجمعو جب اتفاق کیا انہوں نے، امرہم اپنے معاملے میں، وہم یم گرون اور وہ چالیں چل رہے تھے، وما اکثر الناس اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرستا اور خواہ تم حریص ہو، یا تم حرص کرو، بمؤمنین ایمان والے یا ایمان لانے والے، وما تسألهم اور نہیں تم سوال کرتے ان سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر کا، ان نہیں ہے، ہوا وہ، الا مگر، ذکرن ایک ذکر، للعالمین سارے جہان والوں کے لیے.